галёшы шчасця. Пачатак. Справа была ў Капенгагене, на ўсходняй вуліцы непадалёку ад новай каралеўскай плошчы. У адным доме сабралася вялікая кампанія. Іншы раз даводзіцца ўсё-такі прымаць гасцей. Затое глядзіш і сам дачакаешся калі-небудзь запрашэння. Госці разбіліся на дзве асобныя кубкі. Адна тут жа села за ломберныя сталы, другая ж утварыла кружок вакол гаспадыні, якая прапанавала прыдумаць што-небудзь цікавейшае, і размова пацякла сама сабой. Між іншым, гаворка зайшла пра сярэднія вякі, і многія лічылі, што ў тыя часы жылося намнога лепш, чым цяпер. Так-так, саветнік юстыцыі Кнап абараняў гэтую думку так заўзята, што гаспадыня адразу з ім згадзілася, і яны ўдваіх накінуліся на беднага Эрстэда, які даказваў у сваім артыкуле у альманасе, што наша эпоха чымсьці ўсё-такі вышэй за сярэднявякоўе. Саветнік сцвярджаў, што праўленне караля Ганса было лепшай і шчаслівейшай часінай у гісторыі чалавецтва. Пакуль вядзецца гэтая гарачая спрэчка, якая перапынілася толькі на імгненне, калі прынеслі вячэрнюю газету, зрэшты, чытаць у ёй абсалютна не было чаго, пройдзем у пярэднюю, дзе госці пакінулі свае паліто, кульбакі, парасоны і галёшы. Сюды толькі што зайшлі дзве жанчыны, маладая і старая. На першы погляд іх можна было прыняць за пакаёвак, якія праводзілі сюды сваіх самавітых гаспадынь, але прыгледзеўшыся уважлівей, вы б заўважылі, што гэтыя жанчыны ані не падобныя на служанак. Надта ўжо мяккі пяшчотныя былі ў іх рукі, надта велічная пастава і ўсе рухі, а вопратка вызначалася нейкім асабліва смелым кроем. Вы, канешне, ўжо здагадаліся, што гэта былі феі. Малодшая была, калі не самой феяй шчасця, то ўжо, напэўна, камерысткай адной з яе вялікіх камерфрэйлін і займалася тым, што прыносіла людзям розныя дробныя дары шчасця. Старэйшая здавалася намнога больш сур'ёзнай. Яна была феяй смутку і заўсёды спраўлялася са сваімі клопатамі сама, не перадаручаючы іх нікому. Так, прынамсі, яна ведала, што ўсё абавязкова будзе зроблена, як належыць. Стоячы ў пярэдняй, яны расказвалі адна адной, дзе пабывалі за дзень. Камерыстка камерфрэйліны шчасця сёння выканала ўсяго толькі некалькі малаважных даручэнняў. Выратавала ад ліўня чыйсьці новы капялюш, перадала аднаму шаноўнаму чалавеку паклон ад высокапастаўленай нікчэмнасці і ўсё ў тым жа духу, але затое ў запасе ў яе засталося нешта зусім незвычайнае. «Трэба табе сказаць, – закончыла яна, – што ў мяне сёння дзень нараджэння. І ў гонар гэтай падзеі мне далі пару галёшаў, з тым, каб я аднесла іх людзям. Гэтыя галёшы валодаюць адной цудоўнай уласцівасцю. Таго, хто іх надзене, яны могуць імгненна перанесці ў любое месца ці ў любую эпоху, куды ён толькі пажадае. І ён такім чынам адразу набудзе шчасце. Ты так думаеш? Адгукнулася фея смутку. «Ведай жа, ён будзе самым няшчасным чалавекам на зямлі і блаславіць тую хвіліну, калі нарэшце пазбавіцца ад тваіх галёшаў». «Ну, гэта мы яшчэ паглядзім», – прамовіла камерыстка шчасця. «А пакуль што я пастаўлю іх каля дзвярэй, а ну ж хто-небудзь іх абуе памылкова замест сваіх і стане шчаслівы». Вось якая паміж імі адбылася размова.